Estoy presente ahora. Estoy libre de mi ira. El amor es mi experiencia. Kodinen, minen da juda se povinem. I prošlosti ja se ne kajem. Kažem sebi da se ne brinem. Bivši, sadašnji, budući, svi oni su sužni. Pod moje podsvesti, moje vreme je sada. Jedino sebi sam nekad blokada. Kada mrak me hvata, kada noć nad gradom pada. Ja u srcu sam mlada, a u telu prelepa gromada. I ja sam